इन आश्रमों में सब मैं सभी के जो है हृदय में प्रत्येगात्मा रूप से भी स्थित हूँ, अंतर्यामी रूप से आप आचार जो है देखिए जो बता दिया ना, ये पहले स्वरूप लक्षित करके सबसे जो है उपासना के लिए आधारभूत तत्व बताए थे और तटस्थ लक्षण बता दिया कि हमारे चरम अध्यम चम भूता नाम अंतर निरंतर सर्व रूप में ही हूँ, सर्व रूप भी मैं ही हूँ और सर्वातीत भी मैं ये दोनों। तो इसमें देखिए धन केश ही किया है, हमारे में कोई टिप्पणी लिखा है धन केश पर भी ठीक से मिलता है, धन केश कैसे टिप्पणी कार ने कहा गया ठीक से अरे वो प्रसिद्ध नहीं है धन केश में तो हाँ घोड़ा ने केश तो अर्थ नहीं होता नहीं होता पर वो टीकाकार को उस प्रकार का नहीं मिला कोई गीता कारण ने मेरे को टिप्पणी कारण इधर ठीक है उन्होंने भी आपको कहा कि चिंता आप कर लो भाई चिंता सर्वेशा गुरुता नाम आशयी अंतर ही हितो अहम सभी के अंतर में मैं स्थित हूँ आम आत्मा प्रत्येगात्मा निश्चिंत ही प्रत्येगात्मा रूप से मेरा निधि धान तब अशक्ति न और जो प्रतिगात्मा रूप से परमेश्वर का ध्यान नहीं कर सकता है तो उसके लिए उत्तरेशु भावेशु तीसु हम आगे जो मैं बताऊंगा ना विभूति बताऊंगा भावे चिंता तुम चाहिएवम आज ये भूताना कारणम तथा मध्यम स्थिति अंतर इसलिए जो है उत्पत्ति प्रलय इत्यादि सब मैं ही हूँ, इसलिए आगे के जो भाव है उस भाव में जो है चिंतन करना चाहिए जो आपको ठीक है। टीकाकार कहते हैं कि आशय कार्य करते हैं टीकाकार के कार्य करते हैं आशय आशय किस तरह के दर्द से बनेगा आशीरते अस्मिन् विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा इति आशय ये जन्म होता है तो देखिए कि कैसे होता है जो की उपासना है जैसा इसका कर्म है जैसा इसका निश्चय उसी पर साथ जन्म होता है जब ये सब कहा रहता है इसी हृदय में बैठा रहता है तो कहते आचेर से अस्मिन अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा जिसमें अविद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा संस्कार रूप में सोई रहती है। अरे संस्कार रूप में सोई हुई है ना, संस्कार रूप में सोई जाती है वो हो गया आशय चिंता कर विजय विजय मैंने कर्म मैंने कर अपूर्व प्रज्ञा माने जो है वह पहले का जो है वह अपूर्व प्रज्ञा उसको मानते हैं कि पहले का जो है वह संस्कार अविद्या तो नहीं है विजय विजय आता है विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा क्योंकि पूर्व प्रज्ञा इस पर आधार देते हैं कि स्मृति जो अंतिम होती है ना उसी को पूर्व प्रज्ञा वो जिससे संबंधित होती वहां जन्म उसका नाते पूर्व प्रज्ञा और जो जीवन में उपासना कर्म है वो है विद्या कर्म अब वो विद्या कर्म के अनुसार जो है वह क्या होती पूर्व प्रज्ञा पाले उसी पूर्व प्रज्ञा के अनुसार जो है वह जन्म तो वो संस्कार रूप में हृदय में रहती है ये तीनों को लेते तो वो आशय हो गया सर्वेशा भूता नाम हृदय अंतर्भूतो यह प्रत्येगात्मा सभी प्राणियों के हृदय में जो स्थित प्रत्यगात्मा है तो अहमेव वह मैं ही। यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने केवल प्रत्यगात्मा अर्थ लिया, अंतर्यामी अर्थ नहीं, कोई कोई टीका था अंतर्यामी तो अहमेव इति वाक्यात्मा सर्वे व्यस्तु मंदो मध्यमो वा परमात्मानम आत्मत्वेन ज्ञातुं भावम्। जो मंद बुद्धि है या मध्यम बुद्धि है इस प्रकार परमात्मा को आत्म रूप से ध्यान करने में समर्थ नहीं है तो उसके प्रति कहा कि तद अशक्य है, जो इस प्रकार का ध्यान नहीं कर सकता है तो उसको जो है आगे कहे जाने वाला जो ध्यान है वो ध्यान स्वीकार कर। तो भक्षमाण भक्षमाण आदि इत्यादि परस्य न धेयत्व अन्य देव कारण तेयम इत्याशंका कहते भक्षमाण क्या ध्यान आएगा अभी आएगा ना आदित्या नाम अहम विष्णु है आदित्या नाम अहम विष्णु तो भक्षमाण आदि इत्यादि परस्य न धेयत्व। यदि कोई कहे कि उसने भाई देखो परमात्मा का ध्यान कहाँ का आदित्य विशेष का ध्यान कहा परमात्मा का ध्यान नहीं कहा गया ये आशंका पक्ष भक्षमाण आदित्य आदि को परस्य न धेयत्व अन्य देव कारण किंतु ऐसा कहने में कारण दूसरा है तत्र तत्र धेयम ऐसी आशंका करते रहते हैं कि ऐसा नहीं। तो भाष्यकार भगवान ने कहा यशमान अहमेव मैं ही तो हूं ना, वहां पर मैं ही हूं, मेरा ही विस्तार है इसलिए मैं ही ध्येय हूं, सतत रूप सतत ध्येय नहीं। ये कौन है ध्येय अन्य ध्येय कारण दूसरा कारण है वहां पर कह दिया परमात्मा को ध्यान करने की नहीं शंका बता दी गई कार्य वे आदित्य में मैं विष्णु हूँ जिसमें मैं ये हूँ जिसमें इसका कहने का तात्पर्य कुछ दूसरा परमात्मा ध्येय की व्याप्ति करना ही तो उसका निराकरण कर दिया। सर्व जब कैसे निराकरण हो गया कि सर्व कारण में सर्वज्ञ सर्वेश्वर जब परस्य स्थितम इसलिए परमात्मा सर्व कारण है सर्वज्ञ है सर्वेश्वर इसे परमात्मा ही देव रूप करके यहाँ पर स्थित है। नान्य से प्रसिद्ध कारण से आदित्यादि से दीयता किसी दूसरे कारण से आदित्यादि में दीयता नहीं, परमात्मा कारण की ही दीयता है। ओम गुरु योग रूप हर विभूति का पत्र इतना थोड़ा कदम वो योग रूप हुआ ना प्रथम श्लोक में हाँ प्रथम श्लोक में योग रूप अब विभूति मैंने अब विभूति क्या है कि जो विभूति बना जाए जो योग रूप थे प्रत्येगात्म रूप थे और अंतर्यामी रूप से आप नहीं पकड़ पा रहे हैं उस परमेश्वर तत्व को गृहित नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपकी बुद्धि स्थूल के आश्रित है। आप अपने को जब तक ये व्यक्ति अपने को स्थूल शरीर मानता है और स्थूल शरीर के साथ अहंकार और ममता का परित्याग नहीं कर पाता है तब तक ईश्वर को भी उसी रूप में उसको उपासना करना अनिवार्य क्योंकि दूसरे रूप में तो पकड़ी नहीं पाएगी उसकी बुद्धि और दूसरे रूप में ईश्वर को एक पकड़ लेगी तो अपने को कर नहीं पकड़ दूसरे रूप में ये ईश्वर को पकड़ रहे तो अपने को पकड़ लेंगे ना राज कार्यकर संघात के भिन्न अपने को अनुभव कर लेंगे और जब तक ऐसी योग्यता नहीं है तब तक ये उसको स्थूल आधार होता है और स्थूल आधार यही विभूति है। स्थूल आधार को लेकर के परमेश्वर तत्व में किसी को विकास करना है फिर परमेश्वर के जो है वह सगुण जो है निराकार के रूप में जाना और उसके द्वारा निर्गुण निराकार रूप में अवस्थित ये एक प्रकरण का तात्पर्य। तो जो नीलकंठ किला है जो साधारण भूतानंद आते और स्थित अलग अलग किया ये विभूति अलग अलग करेंगे, ये भी कई अलग विवाद करें। वो उसका नाम आचार्य और जो है ये जो कहा है वो जो योग का योग है ना, वो अरे विभूति तो अलग अलग होगी, विभूति तो जो है सविशिष्ट होगी ना। तो ये एक एक जाति में जो भी विशिष्ट है उस विशिष्ट में, क्योंकि जब तक माई बुद्धि रहती है तब तक इसको विशिष्टता ही अच्छी, विशिष्टता। अभी देखो सामान्य तो रोज आप सुनते हैं सत्य बोलना चाहिए और जो है इस प्रकार का जो है चिंतन करना चाहिए, और अभी यहाँ कोई आ जाए और कह के देखो एक कला बता के आकाश में उड़ो तो चित्त के चमत्कार वालों क्या चमत्कार है। माई बुद्धि है ना, लोगों की विशिष्टता निकल चमत्कार मालूम होता है। अब ये चमत्कार है, वो चमत्कार, अरे सत्य बोलना चाहिए ये चमत्कार है, पर नहीं उसकी माई बुद्धि जब तक है तब तक चमत्कार नहीं उसकी, तो उसके लिए विशिष्ट आधार आवश्यक है, विशिष्ट आधार के बिना वो आगे बढ़ी नहीं। इसीलिए शास्त्रों में विशिष्ट भी आता है, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। अब विशिष्टता जहां जहां प्रतीत होती है, जैसे मान लीजिए कि विद्युत की विशिष्टता जहां जहां प्रतीत हो रही है, लाख पावर के पद प्राधारित प्रकार के पद, भाई कोई विद्युत जो है पानी को कितने फीट से कितने फीट ऊपर तक खींच रही है, तो जहां जहां विशिष्टता प्रतीत हो रही है वहां पर बताना है कि ये मशीन की विशिष्टता नहीं है, ये विद्युत, ये जो कार्य हो रहा है, ये जो मशीन दिख रही है इसकी विशिष्टता नहीं है, ये विद्युत की। ऐसे भगवान को कहना है कि जहां जहां विशिष्टता मालूम हो रही है वहां मुझे नहीं, तो प्रत्येक विशिष्टता में भगवत तत्व जो है वो आरोपी को, तो भगवत तत्व सामान्य जो है प्रत्येक विशिष्टता में जब देखेगा तो सामान्य में पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें वह क्या था, भूतान हम आश्रय और इसके तरी अलग अलग जो विभाग किया, अलग अलग जो विभाग किया वो तो उसी श्लोक में अर्थ गया ना, उसका आदेश से तो कोई संबंध नहीं, अलग अलग करने के साथ विभूति अलग अलग नहीं है, ये कहीं कह नहीं है, वहां तो अर्थ ही। ये भाष्यकार भगवान ने क्या अर्थ किया, भाष्यकार भगवान ने यह अर्थ कर दिया कि भूतान भूता आश्रय थी आम आदमी, आम आदमी ऐसे कि भूतान आश्रय मैंने अंतर नीलगंध ने क्या किया कि वो उसी का विशेषण बना दिया, आत्मा आत्मा का इसकी तरह बना अहम आत्मा ऐसा मैं हूँ भूता सर्व भूताचार्य और स्थित ऐसा लगे और स्थित वो आत्मा का भी मैं ही आत्मा हूँ, क्या समझे आप, तो यहाँ प्रत्येगात्मी यहाँ चले ना, मैं ही प्रत्येगात्मा हूँ है मैं कैसे है आप यहाँ प्रत्येगात्मा कैसे सर्व भूताचार्य संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, संपूर्ण भूत जो है मुझ आत्मा में ही जा सकते और सीता सीता माने अचलन अचलन मैं अचल सारा जगत चल रहा है बुद्धि जी से लेकर के चल रहा है अचल सीता मात्रा अगर उसमें कोई अलग अलग विभूति रूप से है नहीं अलग विभूति रूप उसी में मैंने भाष्यकार भगवान ने सर्वभूता से सीता ये पद कर दी ये तो विशेषण हुई आत्मे का होगा और इनके अनुसार दो विशेषण हो जाएगा सर्वभूता क्षय एवं देवम अब जो है इसी को कहते उक्त ध्यान अशक्तेभ्य जो अहम आत्मा सुधा के ये कहा इस ध्यान में जो अशक्त है जो इस रूप में ध्यान नहीं कर सकते उनको व्यक्तम योग उपनिषद, उनको विभक्त जो विभूत योग है उस विभूत योग का ध्यान के लिए विभूत योग का उपदेश होता है। व्यस्तम में नवाकृतम व्यस्तम ठीक है, उनके लिए जो कहना चाहिए ऐसे विभूत योग का जो है उपदेश भगवत है। इनके लिए जो हम आत्मा पूजा केश इस प्रकार के ध्यान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए साधन जो वक्तव्य है ऐसा वक्तव्य साधन रूप जो विरुद्ध योग उस विरुद्ध योग को भी हमारे में व्यस्त पाठ है तो उसका मतलब भी ठीक चल भी कर सकते आदित्यानाम विष्णु आदित्यानाम विष्णु ज्योतिषाम नवरक्षुमान ज्योतिषाम नवरक्षुमान वैचिर्मरुतामस्मि वैचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम जति भगवान को पाना तो है कि सर्व रूप में यही योग हो जाएगा ना, सर्व रूप करना योग पर सर्व रूप करके अभी ध्यान तो नहीं कर पाएगा पाना योग्यता नहीं। क्यों योग्यता नहीं है कि विशिष्ट विशिष्ट के प्रति इसको माइक बुद्धि तो विशिष्ट को क्या चाहता है तो कहा कि देखो सबसे विशिष्टता किसकी, सबसे विशिष्टता है प्रकाश, प्रकाश के बिना तो कुछ नहीं हो सकता सूर्य आत्मा जनता और आदित्य माने गए हैं शास्त्र में कितने तो बारह आदित्य क्यों माने गए हैं, आदित्य तो एक ही, आदित्य एक ही जो जगत की आत्मा और वह बारह प्रकार का कहते हैं कि उपाधि से बारह प्रकार का है, बारह महीना रूप जो उपाधि है ये बारह महीना रूप उपाधि से एक ही आदित्य बारह प्रकार का उसके विषय में अनुभव विभिन्न भी होता है और उसके नाम भी अलग अलग, तो नाम जो है वह दो प्रकार से आता है शास्त्रों में, वो नाम दो प्रकार के आते हैं, एक लिखना चाहे एक एक का नाम आता है कि अरुण, अरुण एक नाम है सूर्य, अरुण सूर्य भानु तपना, अरे अरुण सूर्य भानु तपन चार हो गए हैं, चंद्रमा मित्र, चंद्रमा मित्र और हिरण्यवीर, हिरण्यवीर और शक आर्यमा, हिरण्यवीर शक्र आर्यमा धाता आर्यमा शक्र आर्यमा धाता स्वस्त्र उषा विवस्वान सविता है कितने हो गए, कितने हो गए चौदह हो गए, चौदह हो गए नहीं भाई जी ऐसा कर लो दोनों विभाग का अलग हो गया, ऐसा ऐसा करोगे हिरण जो हिरण ने वीर कहा था ना उसके बाद दूसरा उसके बाद देखो रवि आर्यमा रवि शुक्र ने समझी, अब उसके बाद वो छोड़ दे उसको आगे के रवि आर्यमा गभर्ति दिवाकर विष्णु बारह हो गए कि गभर्ति दिवाकर विष्णु अब बिना बारह हो गया एक तो इस प्रकार के नाम आते हैं ये धाता चर्चा छोड़ दें एक इस प्रकार के नाम आते हैं बारह हो गए ना अब दूसरा भी प्रसाद के साथ आ सकता है अब दूसरा निबंध शस्त्र शस्त्र से शुरू करो उसका वृद्धि है शस्त्र अहिमा धाता स्वच्छा पूछा विवस्वा कविता है और कविता के बाद शस्त्र अर्जुन वरुण हर्ष अगर कितने हो गए रसोगी की क्या सत एक अरिमा दो धाता तीन सत्ता चार उषा पांच युष्मान छह कविता सात वरुण आठ आठ नौ दस और मरु ग्यारह और एक वामन देखो वामन इसको श्लोक को समझना और बामन इसमें आ गए कि नहीं एक बामन ले रहे इसलिए इस में इतना हमारा लिखाने का तात्पर्य है कि आदित्य नाम हम विष्णु जहाँ पर विष्णु का तो कुछ लोग विष्णु करते हैं और कुछ लोग बामन का था विष्णु वामन हुआ विष्णु वामन तो प्रथम जो पर्याय था उसमें विष्णु नाम आया था द्वादशादी में और द्वितीय पर्याय में जो है वह वामन नाम आया कहने है ना तो इसलिए वामन कुछ लोग इसका अर्थ दे देते हैं और कुछ लोग तो ये पर्याय है जो अलग अलग ये विष्णु एक द्वादश आदित्य के नाम ये पर्याय रूप से है पहले तो अलग अलग है सब उन्हीं आदित्य का ही नाम है पर्याय ही है सभी आदित्य के नाम है सभी किसके नाम है आदित्य में आदित्य पर वो बारह प्रकार का नाम है दोनों शास्त्र दृष्टि से दोनों प्रकार के नाम मिलते हैं इसलिए विष्णु का नाम आप वामन भी ले सकते हैं और विष्णु का नाम विष्णु और कौन से विष्णु आदित्य भेद वाले आदित्य भेद वाले दो रूपी वोटर तो मूल में देखिए कि आदित्य नाम माने द्वादश जो आदित्य उसमें विष्णु आदित्य की विशेषता मानी गई अन्य उसमें विष्णु आदित्य की विशेषता क्योंकि वो व्यापकता से संबंधित होता है आदित्य तो उसके जो उसकी किरणें हैं उसकी व्यापकता के संबंध का नाम है इसलिए विष्णु आदित्य की भ्रांता मानी गई है भगवान कहते वो मैं ही हूँ मुझे वासुदेव को साढ़े तीन हाथ का तुम मत समझो वो आदित्य में जो विष्णु नाम के जो है सर्वोत्कृष्ट आदित्य है वो मैं ही हूँ और दूसरे पक्ष में वामन जो है वो अमय ही है आदित्य वामन नाम के आदित्य और ज्योतिषाम रवि अर्थमान और जितनी भी ज्योतियां हैं तो जितनी ज्योति है तो सूर्य की ज्योति से बढ़कर के तो इसलिए कि संपूर्ण जो है जितनी ज्योतियां हैं उन ज्योतियों में मैं रवि हूं प्रकाश करने वाले जितने हैं उनमें जो है वह रश्मिमान अंशमान माने रश्मिमान संपूर्ण रश्मियों को धारण करने वाला जो रवि है सूर्य है वो मई हूँ। तो सूर्य के बढ़कर के कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में भी प्रकाश जो है वो सूर्य का है। और मरीजी मरता मस्ती मरुदगण होते हैं नहीं तो वो चार सात और सात सात और सात के लिए सात हो गए कैसे हुए जानते हैं। पहले जो है वो दीदी ने एक बहुत बड़ा व्रत किया, इसलिए व्रत किया था कि देवेंद्र को मार डालने वाला दैत्य उत्पन्न करने के लिए बहुत जो है बड़ा व्रत। अभी तुमको पता लग गया कि दीदी के गर्भ में जो बालक है वह तुमसे मार डालेगा, देवताओं के अभिमान को दूर कर देगा। इंद्र अपने कूटनीति में लग गए, उसे कैसे बचा जाए। तो दीदी जब व्रत काल में थी, व्रत काल में थी तो उस समय जो है वो इंद्र जो है वो चले गए और बहुत दिन के बाद बात करते अब तुम्हारा तुम मुझे अमृत कर रही हो तो माता जी जो है तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है तो तुमसे तो पानी भी नहीं लिया जा सकता है। तो इंद्र पानी ले आते हैं, स्नान कराते सब कुछ पीवा में जाते। देवता है और स्वार्थ जहां स्वार्थ का प्रश्न है वहां व्यक्ति शुद्ध रही है। स्वार्थ का प्रश्न बड़े सावधानी से व्रत करते और इंद्र जो है चित्र देखते रहते थे कि जहां जो है वह गड़बड़ जावे तो वहां पर एक दिन वो दिन में सो गई, दिन में नहीं सोना चाहिए व्रत में दिन में नहीं। तो वो उसके मुख से जो है उसके अंदर चैसी जो है वह घुस गई, शरीर में घुस करके वो गर्भ का साथ टुकड़ा कर झूठे सो गए, झूठे में सो गई जिसको भी नहीं सोना चाहिए और झूठे मुख तो सोने का कुछ रहते दिल में भी सोने का निषेध उसका टुकड़ा कर दिया। और वो सब वो जो बड़े तेजस्वी व्यवस्था उसने कहा आपको क्यों मारते हो, तो सात टुकड़ा हुआ कर दिया। और उनको फिर जो है वह मित्र बना दिया। साथ में जब बेटी को जो है वह पता लगा तो जो है वह तैयार हो गए इंद्र को दंड लेने के लिए, तो इंद्र ने क्षमा मांग लिया और उनको मित्र बना लिया। वही हो गए सात बुरे सात कितने पचास मरुद वो देव पक्ष में मिले, वो चले गए देव पक्ष। ये दो असुर पक्ष के और देव पक्ष और उनका नाम पाकर लिखेंगे तो सात का नाम लिख सकते कि सात जो है विभाग है मरुद का वो सात गढ़ हैं। वो सात गढ़ में एक एक में सात सात है तो बन जाए तो सात आठ क्या है तो जी सकते आवह प्रवह विवह ऐसे नाम आवह प्रवह विवह परावह उद्वह है संभव परिवह कितने हो गए उद्वह तो आदि उद्वह उद्वह संभव परिवह पचहत्तरी उद्वह संभव परिवह साथ हो गए ना। अब इसी साथ के और साथ विभाग है ऐसे तरीके उल्लास मरुत तो मरुत में जो है आज ये कहते हैं कि मरुत का जो है वो मरुदगण में जो है वह मरी की नाम मरी की नाम जो है वह मरुदगण मरी की उसमें सबसे श्रेष्ठ तो मरीचि जो है वो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, तो इस प्रकार जो है वो मरीचि नाम का जो है परिपूर्ण नक्षत्राणाम नाम से। और नक्षत्रों में तो चंद्रमा, सभी लोग देखते हैं कि चंद्रमा जब उदय हो जाता है पूर्णिमा का, तब तो सभी नक्षत्र जो है वो जमीन पड़ जाते हैं। नक्षत्रों में तो सीधे तो नक्षत्र के अंदर समझा, नक्षत्र के साथ ही जो है वह चंद्रमा का उदय होता है, इसलिए नक्षत्र के साथ कहने का तात्पर्य की एक विशिष्टता जहां भी वो दिखाई देती है तो वो मेरी शक्ति नहीं जाती। तभी आपको देख सकते जीव तो खाली अहंकार करता है ना, पर कहीं भी विशिष्टता दिखाई देती है तो वो भगवत शक्ति, जैसे जहां भी विशिष्टता दिखाई दे तो विद्युत शक्ति से दिखाई दे। अब विद्युत कनेक्शन जो है वहां कर दो तो फिर बंद क्या करेगा, कहने तो परमेश्वर की व्याप्ति सब जगह दिखाने में यहां पर बात करें विशिष्ट विभूति ये करके, और उसमें विशिष्टता परमेश्वर तक जो है इस पर ध्यान दिलाना बड़ा वाक्य देखिए उक्त ध्यान शक्ति जो व्यक्त व्यक्त में हो तत्र तत्र प्रधानत्व पर से दियत्व। अब वहां वहां जो प्रधान है ना उसको परमेश्वर रूप करके ध्यान करना है, एवं शब्दात्मेव दृष्टि अब भाग्य मिली आदित्य नाम द्वादशा नाम विष्णु नाम आदित्य द्वादश आदित्य में विष्णु नाम का आदित्य में ज्योतिषा रवि यानी प्रकाश प्रकाश है स्त्री नाम प्रकाश करने वाले जितने हैं उनमें अंशमान रश्मिमान रवि आमद ऐसा लगा मरीति नाम मरुताम मरुद देवता वेदा नाम मरुद देवता वेदों में मरी के नाम का जो है नक्षत्राणाम नाम सभी चंद्रमा नक्षत्रों में चंद्रमा वेदानाम सामवेदोस्मी वेदानाम सामवेदोस्मी देवानाम श्रीवास्तव देवानाम श्रीवास्तव इंद्रियाणाम मनस्यास्मी इंद्रियाणाम मनस्यास्मी भूतानाम कहते वेदों में सामवेद में सामवेद क्यों कहा आपने को भगवान सामवेद ये है कि वेद आप सभी सुने पर जो है सामवेद में माधुरी है ध्वनि, इसलिए सामवेद जो है वह ये विशेषता है सामवेद की। सामवेद की विशेषता ये है कि सामवेद का पाठ जब आप सुनेंगे तो आपके सुनने में जो है वह बहुत ही चमत्कार उत्पन्न होगा। ये इसमें संगीत है, कोई कविता आप ऐसे सुनते हो ये संगीत जो सुनते हो तो प्राण माधुर्य न रमणीय लगातार लोग लिखते हैं कि गान माधुरी वही लिख ही काम हुआ ना का दुर्गता होती और उसमें गान का माधुर्य है, उस माधुर्य के कारण जो है वो रमणीय है, इसलिए वो सामवेद में अब देवा नाम अपनी वासवा। और देवताओं में तो आप जानते हैं कि देवताओं का राजा कौन, इंद्र जो है देवताओं का राजा है, तो राजा इंद्र सीता रखी देवराज वातावरण तो देवराज इंद्र हो गए देवराज, तो देवराज इंद्र हो गए तो वो जो विशिष्टता आपको दिखा रही है भगवान कहते हैं वो विशिष्टता इंद्र की नहीं, वो विशिष्टता वो मैं ही हूं। कई कथाएं आपके सामने आती जैसे तीनों की जब देवताओं की विजय हुई तो एक जीव की बहुत बड़ी कमजोरी, देवताओं की विजय हुई तो फिर अहंकार उत्पन्न होता है कि मैंने ऐसा मारा देश को, ऐसा मारा वो जो बड़े बड़े होते हैं उनमें ज्यादा अहंकार हो जाता है। यश सभी लेना चाहिए, बड़ा कठिन काम, उसको बहुत बड़ा काम करना हो उसको यश दूसरे को देना चाहिए, काम स्वयं करें यश दूसरे को दे तभी वो बड़ा काम कर सकता है, तो बड़ा काम नहीं। कुमार स्वामी के यहां गया था तो मैंने दो तीन चीजें बताई, दो तीन चीजें बताया जिसको कोई ख्याल पान कर आज यहां पर मकान में उन्होंने आश्रम बनाया और ऐसा पाल साल में उसको जो है वहां बना दिया कि बहुत सेवा कर रही है, तीन के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, छोटे लोगों को जो है विद्यार्थी है उसको करते जाते हैं, सत्रह कितना नहीं सकता। वहां बड़ौदा के जो है वो रिटायर्ड जो विवादी है उनको बुलाया, हमने कहा भाई देखो किसी को मैं सभा नहीं सुनाने आया हूं आपको तो फिर जाना है संवाद, पर मैं दो तीन बात आ एक बड़ा कार्य आपको करना हो तो इन तीन चार चीजों को क्या करें, तो क्या तीन चार चीजें हैं। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी जो है परमार्थ का कार्य जो है समाज के कल्याण का कार्य करने जब आगे बढ़ेंगे तो जिनके स्वास्थ्य में बाधा पड़ेगी ऐसे बहुत आलोचक आपकी हो जाएंगे, तो आप कितने भी सच्चे होंगे तो भी जो है वो यही कहेंगे कि ये जो है वह कमाने खाने का धंधा है खुद को ही, आपको रहेगी न छोड़ेंगे, ये जरूर करें। उतने आपको सहने की सामर्थ्य आपके होंगे, लोगों की आलोचना को सहन करके अपना भाव न बिगाड़े ऐसी सामर्थ्य आपकी होंगी, इतना सामर्थ्य यदि नहीं होगी तो आप बड़ा काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि एक पक्ष आपके सामने दूसरा आएगा जो इससे भी भयंकर है, जब आप सच्चाई से काम करेंगे तो आपके प्रशंसक भी हो सकते, स्वागत करने वाले जो है तो आपको माला पहनाएंगे आपको पूजा करेंगे इस प्रकार के लोग, तो आप उसको अपनी सामर्थ्य नहीं समझिए, एक उसमें आप रस लेने लगेंगे तो आप बड़ा काम नहीं। आप भी बड़ा काम नहीं, आपको अहंकार उत्पन्न होगा कि देखो मेरा स्वागत हो रहा है हमारा स्वागत नहीं हो रहा है, वहां पर आप सावधान नहीं रहेंगे तो बड़ा काम। और तीसरी चीज ये बाकी किसी चीज की कमी नहीं, तीसरी चीज ये है कि व्यस्त लेने की जो वृत्ति है उसको आप छोड़ दीजिए, जब आप धन त्याग कर रहे हैं समय त्याग कर रहे हैं तो व्यस्त भी लीजिए काम आप करिए और आपके जो सहयोगी छोटे लोग हैं उनको एक आप व्यस्त उनको दीजिए जो आपको सहयोग कर रहे हैं जो आपके नीचे है उनको ये देखिए कि तुम्हारी कृपा से जो है काम हुआ है, ये समय कैसे कहा जैसे भगवान ने जो है गोवर्धन उठाया तो कहा सब बाल बालों के कि लाठी लगाओ तो क्या उनके लाठी लगाने के लिए गोवर्धन होता, मेरे उसको यह नहीं देना ये तुम लोग लाठी उठाए तो लगाए तभी गोवर्धन होगा, तो यश वितरण करना जब तक मुख्य व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि यश जो है वो परिश्रम से करेगा और यश बिंदु तब तक कोई बड़ा काम छोटा काम पानी के लिए कर सकता है व्यक्ति और बड़ा काम है। इन चीजों को लेकर के आप लोग सावधान रहेंगे तो निश्चित जो है संस्था जो है बहुत जल्दी की तरफ होगा। तो यहां पर प्रसंग से ऐसी बात आ गई कि जो मैं कह रहा था कि इंद्रादी क्या है भगवान यहां पर बता रहे हैं कि वो जो जैसे जो है देवासुर संग्राम में ना, अब देवता जो है अपने को अभिमानी मान लिए, तभी तो एक रूप में अवतार हुआ भगवान का। फिर जब वायु जो है पहले भेजा आदमी को, तो पता लगा ये कौन की आफत आ गई, और आदमी माए जो है अभिमान के जो है परमापुरुष शक्ति को भी परमेश्वर ने कहा तो कौन हो, हमें आदमी हूँ, क्या कहना थे, अरे बाद में तीनों लोग को जला दुनिया में मुझे मुझे नहीं जानते, आज तीनों लोगों को जला सकते हो, एक फिर देख दिया था जला, आदमी को बड़ा क्रोध आया, पूरे देश के उस पर गिरा पर उन्होंने जला, अरे लाख पाल के गर्व को बड़ा भारी आयुष्मान भले ही हो जाए और फिर याद करके बहुत जलो जाए, भगवान कहते हैं अरे वो इंद्रिय कोई देखे और मेरी सामर्थ्य जो है उसको इंद्र बना के बैठा दिया है, मैं यह तो उसको दे रहा हूं, उसके अंदर कोई ताकत नहीं, इसलिए वहां मुझे पहचानो तुम, मुझे मुझे देखो, इंद्र होकर के मैं बैठा, वो तो बहुत कुछ कमा विद्युत रूप में मुझे रख सकता हूं, तो ये कह दिया कि जो के काम ये देवा नाम इंद्रिया मनुष्या प्रत्यक्ष देख लो अपने अंदर दस इंद्रिया है ना, दस इंद्रिया है, और एक मन है अंतर इंद्रिया, और मन के बिना कोई इंद्रिय काम करने का समर्थ है, मन ना हो बेहोश कर दो तो जो है मन को बेहोश कर दो तो ना आस पास करें जो होता है काट देते हैं सारा शरीर कोई सोचा ही तो मन की विशेषता हुई ना, अरे ये विशेष जो तुमको दिखाई दे रहा है जो मैं मन तो नहीं मुझे पहचान हो मुझे देखो संपूर्ण जितना ज्ञान है जितनी शक्ति है वो परमेश्वर का गुरु शरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्तंभ पर ये बल्ब है, बल्ब पहचानना क्या है, कहते पहचानना ये है कि ये पहचानो कि ज्ञान शक्ति और क्रिया ये परमेश्वर अनुकूल, जैसे प्रकाश शक्ति और क्रिया शक्ति द्वितीय अनुकूल और अभिव्यक्त बल्ब में होती है और पंक्ति में होती है, आज अति कहाँ है, ऐसे शिव में रहती है आदि शक्ति ज्ञान का केंद्र शिव, और जब शक्ति शिवगत है और अभिव्यक्त यहां हो रही है तो जहां अभिव्यक्त हो रही वहां शिव है कि नहीं, शिव तुम तीन बाजे ज्ञान प्रिय शिव ने क्या संक्रांति सर्व जंतु शिव के साथ एक ही भूत जो ज्ञान किया है वो सभी जो है वो भूतों में जो है वो दिखाई दे रही है, पर सभी भूतों के शिवत्व को जो पार किए दूसरा कुछ श्री गीता मांगे करने के क्षेत्र की जारी मांग भी तुम हो ही नहीं कुछ, तुम क्षेत्र को अलग कर लो और उसके बाद भी तुम अहंकार नहीं कर सकते, भगवान कहता मैं ही हूं तुम कहां से आ जीव कहां से आ जाए, जीव का तो अस्तित्व नहीं भगवान का सभी शरीर में नहीं रहेगा क्षेत्र हो सकते यहाँ की आदत से शिव में है और जीव में दिख रही है, जीव में दिख रही है कि इसका मतलब हो वो शिव है वहाँ शिव तो वाले दिख रही है, जैसे वन में प्रकाश दिख रहा है दिख तो वहां पर विद्युत की व्याप्ति को बोलो विद्युत है अपने उसके वार्षिक में दिया यानी ने क्या संग्राम के सदिंदु एक पद नहीं होता शिवस्पति हमारे सदा इंद्रिया नाम मनस्यास्मी इंद्रियों में जो प्रधान करके आपका प्रतीत हो रहा है वो मन जो है वो नहीं मुझे वासुदेव को ही जानते ये कई बात पे दो चीज कर रहे हो तुम वासुदेव को जो है साढ़े तीन हाथ का समझ रहे हो मैं साढ़े तीन हाथ का नहीं हूं मैं ही वायु के मंत्र से बैठा और मैं ही वहां मंत्र सबके अंदर मन बनते इसे न क्या हो दूसरे जो तुम समझ रहे हो इंद्र है वो इंद्र नहीं वो मैं ही इंद्र तो मैं ही सर्वयोगी हूं तो योग आ जाएगा ना यही ध्यान विशेष ध्यान करते करते योग में पहुंच जाएगा योग में सर्वात्मभाव सर्वत्र परमेश्वर का दर्शन कर और ऐसे कहो सर्वत्र परमेश्वर का दर्शन कर यही जो मैंने आज सावधान किया कि कम से कम भोजन पहुंचते समय तो सावधान रहो कि हम परमेश्वर को भोजन करा रहे हैं आज तो दिन भर सावधान रह लो ऐसे अभ्यास कराओ अजित देव भव परमेश्वर कहता है अज्ञा अतिथि आए वो परमेश्वर ही अतिथि बन जाता है तो जो परमेश्वर भाव से आप उपासना कर लो जो भी एक एक चीज रखो परमेश्वर को खिला रहा है ऐसे भाव से रखो तो उस वस्तु में क्या है मिठास आ जाएगी ऐसा नहीं बिगाड़ी के समान फेंक देना वेद वेद विजन को सोच सकते इसीलिए अपना पत्नी करते जो भी राम जल राम है राम जो हे राम आपके लिए हमारे पास जो दूसरी सूची होती है आपके लिए